چرب کردن مرد لافی لب و سبلت خود را هر بام داد به پوست دنبه و بیرون آمدن میان حریفان که من چنین خوردم و چنان. پوست دنبه یافت شخصی مستهان، هر صباحی چرب کردی سبلتان، در میان منعمان رفتی که من لوت چربی خوردم در انجمن. دست بر سبلت نهادی در نوید، رمز یعنی سوی سبلت بنگرید، که این گواه صدق گفتار من است، بین نشان چرب و شیرین خوردن است. اشکمش گفتی جواب بی تنین، که عباد الله و کید الکاذبین. لاف تو ما را بر آتش برنهاد، کان سبیل چرب تو برکنده باد. گر نبودی لاف زشتت ای گدا، یک کریمی رحم افکندی به ما. برنمودی عیب و کژ کم باختی، یک طبیبی داروی او ساختی. گفت حق که کژ مجنبان گوش و دم، ینفعن الصادقین صدقهم. کف اندر کژ مخسب ای محترم، آنچه داری وا نما و فاستقم. ور نگویی عیب خود باری خموش، از نمایش و از دغل خود را مکش. گر تو نقدی یافتی مکشا دهان، هست در ره سنگهای امتحان. سنگهای امتحان را نیز پیش، امتحانها هست در احوال خیش. گفت یزدان از ولادت تا به حین، یفتنون کل عام مرتین. امتحان بر امتحان است ای پدر، این به کمتر امتحان خود را مخر.